van den Berg. Goedemiddag allemaal in Villa VDB. Zometeen een gesprek met verloskundige Rebecca Not uit Ter Apel, die naast haar eigen praktijk ook in het aanmeldcentrum van het COA werkt daar. Nu het NOS-journaal. Hier is Jeroen van Kamp. De asielopvang bij Zoutkamp mag niet nog eens 100 asielzoekers ontvangen. Burgemeester van de Groningse gemeente Het Hoge Land geeft daar geen toestemming voor. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft een verzoek ingediend om de opvang bij Zoutkamp uit te breiden, maar de burgemeester gaat daar niet mee akkoord. Volgens hem is er geen sprake van een verhoogde instroom en zijn andere gemeenten nu aan zet. Afgelopen nacht sliepen tientallen asielzoekers bij Ter Apel weer buiten. Het tijdelijk asielzoekerscentrum in Zoutkamp is bedoeld als een soort wachtkamer voor asielzoekers die zich in Ter Apel nog moeten registreren. De door Rusland aangestelde bestuurders van Gerson en Lugansk hebben Poetin gevraagd om de Oekraïnse regio's in te lijven bij Rusland. Ze doen dat na de bekendmaking van de uitslag van een schijnreferendum, waarin inwoners van de regio's voor of tegen aansluiting bij de Russische Federatie konden stemmen. Oekraïners in de niet bezette delen van het land maken zich volgens correspondent Christian Pauwe nog niet zo druk om deze beweging. Ze kunnen de regio wel claimen, maar het Oekraïnse offensief zal doorzetten. Dat is toch wel het geluid wat je hier overal hoort. En daarin zie je toch ook wel een grote shift in hoe mensen hier over Rusland nadenken. Waar het vroeger een belangrijk gedeelte van de bevolking nog wel pro-Russisch was, hoor je nu vooral pro-Oekraïns geluid en overtuiging dat Oekraïne door zal gaan en winnen. Oekraïne en het Westen erkennen het referendum niet. De uitkomst stond van tevoren al vast. Er hoeven voorlopig geen nieuwe maatregelen te worden genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zei RIVM-directeur Van Dissel tijdens een briefing in de Tweede Kamer. Volgens Van Dissel hebben de meeste mensen die nu besmet zijn milde klachten en is de druk op de zorg beperkt. Het aantal files buiten de ochtend- en avondspits is in vergelijking met de periode voor de coronacrisis flink toegenomen, meldt de ANWB. De organisatie zegt verrast te zijn dat overdag de file-druk is gestegen met 17%. Dat komt vooral doordat er veel minder thuis wordt gewerkt en veel meer mensen gaan weer naar het werk met de auto in plaats van met het openbaar vervoer. In de Chinese stad Changchun zijn 17 mensen omgekomen bij een brand in een restaurant. Ook raakten 3 personen gewond. Het vuur ontstond aan het begin van de middag. Het is nog onbekend wat de oorzaak was. De politie heeft de eigenaar van het Chinese restaurant aangehouden. Duitse inlichtingendiensten denken dat de gaspijplijn Nord Stream 1 waarschijnlijk onherstelbaar is beschadigd. Dat meldt het Duitse dagblad Tagesspiegel. Beide buizen van Nord Stream 1 zouden voorgoed onbruikbaar zijn, tenzij ze snel worden gerepareerd. Als dat niet gebeurt, zullen ze door het binnenstromende zoute water gaan roesten. Een van de 2 leidingen van Nord Stream 2 is nog wel te gebruiken. De NAVO en de EU noemen de gaslekkages in de Oostzee een daad van sabotage. Wie verantwoordelijk is voor die sabotage, dat is nog onduidelijk. Bij een huiszoeking door de politie in Antwerpen is een dode gevallen. Er brak een vuurgevecht uit toen agenten het pand binnenvielen. Daarbij is een 36-jarige bewoner omgekomen. Via Vlaamse media wordt er meer bekend over zijn identiteit, zegt correspondent Ardy Stemmerding. Het is een man van 36, handelaar in goud en zilver en ook een verzamelaar van wapens en militaire voorwerpen. En was onderdeel van de beweging Soevereine Burgers. Dat is een hele radicale anti-overheidsbeweging. En hij had duidelijk ook sympathieën dus voor extreem rechts. De Belgische politie deed vanmorgen tientallen invallen vanwege een onderzoek naar een gewelddadige rechtsextremistische groep. Leden van die groep wilden mogelijk een terroristische aanslag plegen. Ook zouden ze zich met wapensmokkel bezighouden. Het weer tot besluit. Afwisselend wolken, zon en buien. Vanmiddag wordt het hooguit 14 graden. Vanavond geleidelijk minder buien en vannacht kan er wat mist ontstaan. Ook morgen vooral in het noorden en westen nog wat buien. Weinig wind en een graad of 15. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van shampooflessen een reismand voor katten te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Als ondernemende webshop wil je natuurlijk je grenzen verleggen. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo bespaar je tijd en zet je jouw webshop op de kaart. Professioneel boekhouden? Dat doe je met twinfield.nl. Van hergebruik naar hergebruik naar hergebruik. Dat als het lukt. PreZero. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Nog steeds geen eten, geen veiligheid, geen toekomst. Steun het Rode Kruis om de inwoners van Syrië te helpen. Met voedsel, medische zorg en hulp om weer een eigen leven op te bouwen. Zie je het Rode Kruis, zie je hulp. Geef op Giro 6251 of ga naar rodekruis.nl. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis. Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. Zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. We zijn niet voor niets winnaar van de Independent Award voor beste autoverzekering van 2022. Allianz Direct. Stop. Dat geeft ruimte. Om te ontdekken wat er in je zit en waar je toe in staat bent. De Baak geeft jou de ruimte om te groeien. Op je werk en als persoon. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo duurzaam als een diamant. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, ook hier hebben we te maken met ziekte en een personeelstekort. Ik heb de portier gevraagd om iedereen maar gewoon rechtstreeks hier naartoe door te sturen. Want de receptie van de villa is vanmiddag eventjes niet bemenst. Ik heb wel een kopietje van de gastenlijst. Daar staat de naam van Rebecca Not op. Zij is verloskundige in Ter Apel. En moet ook geregeld opdraven in het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Zometeen haar verhaal. In Terug naar Toen gaan we terug naar 2014. Toen Haaksbergen te maken kreeg met wat is gaan heten het monstertruckdrama. En een gesprek met journalist Frits Abrahams, die al zijn hele werkzame leven over kwakzalverij schrijft. En daar heeft hij nu een prijs voor gekregen. Maar eerst, hoopgevend Alzheimer-onderzoek. Ja, want twee farmaceutische bedrijven die claimen dat een medicijn dat zij hebben ontwikkeld de ziekte Alzheimer kan vertragen. Dat zou een medische doorbraak zijn. Ik praat erover met hoogleraar ouderengeneeskunde Andrea Maier. Mevrouw Maier, goedemiddag. Een goeiedag. Wanneer hoorde u over dit nieuws? Ik ben net geland op Schiphol en die app stonden vol. En van collega's, neurowetenschappers, die zeggen na 30 jaar is er nieuwe hoop. Aha, dit gaat rond in kringen van de neurowetenschappers. Absoluut. Niet alleen maar bij neurowetenschappers, maar zeker ook bij artsen die heel veel patiënten met de ziekte van Alzheimer te zien krijgen. Hebt u al de gelegenheid gehad om het onderzoek een beetje te lezen? Wat zijn de belangrijkste bevindingen? Ja, wat ze hebben gedaan, ze hebben een antilichaam genomen dat tegen beta-amyloïd werkt. En beta-amyloïd is een klein stofje wat ophoopt in het brein en leidt tot de ziekte van Alzheimer. Tenminste is dat de hypothese. En ze hebben dat bij 1800 Alzheimer-patiënten gedaan die nog een vroege Alzheimer-stadium waren. En dan hebben zij één keer per week dat middel intraveneus gegeven. Dus je moest naar een infuus gedurende 18 maanden. En daar hebben zij gevonden dat in belangrijke klinische schaal dat er een verbetering was ten opzichte van de groep die placebo heeft gekregen. Namelijk een schaal van punten van 0,43. En ze zeggen, nou, dat is statistisch significant, dat is prachtig, dat geeft dus hoop, het werkt. Echter moet je daarbij kijken, dat is zo meteen mijn aantekening, dat die schaal 18 punten heeft en wij met z'n allen hebben gedefinieerd dat 1 punt verschil klinisch relevant is. Dus het is een heel klein effect. Ja, want dat is natuurlijk altijd met dit soort onderzoek en dit soort berichten ook. Want kijk, ja, wij praten er nu ook over. Ik noem het ook hoopgevend onderzoek. De mensen die het betreft en mensen die ermee te maken hebben, die halen daar putten daar gelijk een hele hoop hoop uit natuurlijk. Absoluut. Maar kijk, een medicijn moet werken. Maar daarnaast heeft de medicijn meestal ook bijwerkingen. En die bijwerkingen waren relatief hoog. Deze middelen geven heel vaak hersenödeem. En hersenödeem leidt tot minder functioneren van het brein. 12,5% van de mensen die het middel kregen, die hadden hersenödeem. En alleen maar 2% in de groep die het middel niet kregen. En de mensen hadden ook veel meer kleine bloedingen in het brein. Wat werd tot de opstapeling van schade. graden loopt. En daarmee ook schade in het brein en daarmee minder geheugen. Mm. 17% versus 9%. Ja. Dus een medicijn is heel erg hoopgevend, maar je moet ook naar de bijwerkingen kijken. En natuurlijk ook naar de kosten. En daarnaast hebben wij gewoon ook andere therapieën die wij nu al kunnen doen. Dus altijd de vraag, waarin moet je nu echt investeren in je tijd en het geld? Maar dit alles benoemend, hè? Wat is dan wat u betreft, wat geeft dan de doorslag? Wat betekenen deze onderzoeksresultaten dan? Eerst is het gewoon heel erg fijn dat er nu een goed uitgevoerde studie is die groot is, die heeft laten zien als beta-amyloïd verwijderd wordt, dat de hersenfunctie weer verbetert. Dat betekent dat het mechanisme gewoon enigszins toch invloed heeft op het geheugen. En dat is gewoon heel erg hoopgevend. Maar de ziekte van Alzheimer of de dementie is gewoon veel complexer. Wij weten dat wij diabetes moeten voorkomen, hoge bloeddruk in de gaten moeten houden. We moeten ervoor zorgen dat er geen obesitas is. Dat zijn namelijk allemaal risicofactoren voor de ziekte van Alzheimer en voor de dementie. En als we dat allemaal zouden kunnen voorkomen, dan zou de prevalentie, getallen van mensen die Alzheimer hebben, veel, veel lager zijn. Ja. Dus er is meer te doen dan alleen maar wachten op een nieuw medicijn. En als je dan dit onderzoek ziet, en nogmaals, het gaat dus rond ook, zegt u, in kringen van vakgenoten. Er wordt dan gezegd, de ziekte kan afgeremd worden, maar er hoort wel een maar dus bij, begrijp ik uit uw verhaal. De ziekte wordt afgeremd en dat is statistisch significant. Maar dat zegt niet dat het klinisch relevant is. Dat patiënten het ook voelen dat er een verschil gemaakt wordt. Omdat het verschil in die studie was op die schaal 0,4... terwijl wij 1 punt moeten hebben dat patiënten aangeven dat je daarmee ook een betere kwaliteit van leven hebt. Ja. Daarmee zeg ik niet dat het geen relevante studie is. Maar goed, hoop moet wel een beetje gedempt worden. Wij weten dat beta-amyloïd waarschijnlijk nu toch invloed heeft op het ziekteproces. Maar de bijdrage ervan is toch wel zeer waarschijnlijk minimaal. Ja. Dank voor uw toelichting. Andrea Meijer is dat, hoogleraar ouderengeneeskunde. Nieuws. Snipper. Daar is de eerste al van vanmiddag. Een nieuwsnipper. U hoort een fragment uit een eerdere uitzending. Vandaag op NPO Radio 1. U krijgt er zometeen ook een vraag bij. En dan, als u het goede antwoord weet, maakt u kans op zo'n prachtig Villa VDB keukenschort. Dit is het fragment. In de zaak tegen Ridwan Taghi is een advocaat van beschuldigd dat zij berichten van hem de gevangenis in en uit heeft gesmokkeld. We horen weer een piep. Daar hoort een naam op die piep. De advocaat van Taghi zou dus mogelijke opdrachten en informatie vanuit die EBI hebben meegenomen en die vervolgens hebben doorgespeeld aan handlangers van Taghi. En de vraag is eigenlijk heel simpel. Hoe heet deze advocaat? Over welke advocaat gaat het hier? We doen weer een rondje met de mensen die niet per telefoon reageren. Dus via de mail, villavdb@omroepmax.nl, dat is het mailadres. U kunt ook reageren via de NPO Radio 1-app. Dus voor de appers, NPO Radio 1-app even aanklikken. Of mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Dit is Paul Simon. When I think back on all the crap I learned in high school, it's a wonder I can think at all. My lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Cold or chrome, give us those nice bright colors. Give us the greens of summers. Makes you think all the words. Paul Simon, begin jaren 70 en Kodachrome. Jurgen van den Berg. Villa. Afgelopen nacht sliepen er in Ter Apel voor het eerst sinds een paar weken weer mensen buiten het aanmeldcentrum van het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Ik ga praten met Rebecca Not, die de situatie in Ter Apel van binnenuit kent. Zij werkt al jarenlang als verloskundige voor zwangere vrouwen die in Ter Apel asiel aanvragen. Mevrouw Not, goedemiddag. Goedemiddag. Bent u vannacht nog, of vanmorgen bijvoorbeeld, in actie gekomen daar? Nou, gisteren heel laat en vanmorgen ook vroeg was ik inderdaad op het AZC. Geen kindje geboren deze keer, maar wel andere spoedgevallen. Dat hoort er ook bij. Ja. We kennen natuurlijk die beelden ook van de afgelopen paar weken. Hoe is het daar nu dan in het aanmeldcentrum? Op dit moment is het een schrijnend situatie. Vanmorgen toen ik daar binnenkwam waren weer de tenten voor. Maar deze keer blauwe tenten waar mensen in konden slapen. En dan voel je het ook weer aankomen dat het teruggaat naar de situatie in de zomer waar mensen weer buiten moesten slapen. En dat doet je zeker wat als je daar voor de poort staat. En honderden mensen in de rij, bussen die op en afrijden de hele ochtend om de mensen weg te brengen naar een andere locatie of terug te brengen naar de IND. Want u beschrijft het over de zomer. Goed, toen was het in ieder geval overdag nog prima weer en 's nachts redelijk. Maar nu regent het ook al een paar dagen. Ik neem toch ook aan in Ter Apel. Ja, zeker. Ja. En het voelt wel heel bijzonder dat je als Nederlander je zorgen maakt over je energiekosten. Maar deze mensen hebben vannacht buiten geslapen in de kou. Ja. En het is echt koud. En hoe kan dat nou? Want er zou toch verlichting komen door dat tweede aanmeldcentrum in Zoutkamp? Ja, ik denk dat er overal heel hard gewerkt wordt door de COA om dit op te lossen. En soms... Ja, zijn er zoveel mensen die binnenkomen. En we hebben nooit van tevoren dat we weten hoeveel mensen komen. He, dus die proberen zo snel mogelijk de situatie op te lossen. En iedereen die hier in Ter Apel werkt, doet hun uiterste best om alles te regelen. Maar soms lukt dat niet zo snel. Of soms is de instroom zo hard dat ze gewoon niet tegen kunnen werken. En wat merkt u in uw werk van die drukte? Zeker de instroom van zwangerschap. We merken ook met de komst van noodoplossingen, noodlocaties, dat ze ook veel verder weg zijn dan Ter Apel, waardoor onze doelgroep, onze zwangeren, heel lang in de bus zitten naar een plek toe, niet wetend hoe lang ze daar moeten zitten, of daar medische zorg aanwezig is, wat ze moeten doen als ze klachten hebben. Dus voor onze doelgroep geeft dat heel veel onrust. Ja. En uiteindelijk moeten ze wel weer terug naar Ter Apel om gezien te worden, om hun procedure door te lopen. Dus wij horen helaas soms de andere kant van het verhaal dat ze al dagen elders zijn geweest, zonder zorg en zonder goede omstandigheden. En die onzekerheid levert natuurlijk ook een hoop stress op, lijkt me. Ja, voor de zwangere zelf en ook medische complicaties. En voor ons helemaal veel stress, omdat wij... je voelt ze door je vingers glippen dat je niet weet waar die mensen naartoe zijn gegaan. Ja. Wat, u praat ook met ze, neem ik aan. Wat voor verhalen hoort u van deze vrouwen? Ja, dat er vooral heel veel onduidelijkheid is voor hun over waar ze naartoe gaan en voor hoe lang. En wat betekent het met hun procedure? Want dat is hun prioriteit 1. En wij als zorgverlener hebben prioriteit goede zorg en goed eten, goede omstandigheden natuurlijk. En dat gaat hand in hand met elkaar. En als ik hoor van hun, ik ben 4 dagen in een noodoplossing geweest en ik heb niet geslapen en ik heb niet privacy gehad of ik heb geen medische zorg gehad op locatie, ja, dat doet mij pijn. Ja. Want het hoeft niet zo te zijn. Want even voor de goede orde, die zwangere vrouwen, moet ik die dan ook buiten slapen? Nee. Daar is wel altijd heel duidelijk geweest dat vrouwen en kinderen niet. Dus die krijgen wel een opvangplek. Oké, maar dat is dus niet. Dat hoeft niet altijd in Ter Apel te zijn. En dus dat gereis heen en weer en op afstand zitten, dat heeft een hoop onzekerheid om zich heen. Nou is uit onderzoek gebleken dat babysterfte en complicaties bij asielzoekers in Ter Apel vaker voorkomen dan bij Nederlandse vrouwen. Hebt u daar een verklaring voor? Ja, en dat getal is veel, veel malen hoger dan bij Nederlandse vrouwen. En het is in de laatste jaren, dus niet, laat ik duidelijk zijn, dus niet alleen van deze zomer, maar ook altijd jaren zo geweest. En door die wetenschappelijk artikel, om dat te onderbouwen, willen wij duidelijk maken dat deze doelgroep zo kwetsbaar is. Mede door de verhuizingen die de mensen hebben tijdens de zwangerschap, van kamp naar kamp. Dat kan soms tot 6-7 keer gebeuren tijdens een zwangerschap. Het is bijna nooit dat ze alleen bij ons blijven onder zorg. Dat is altijd wel een verhuizing naar een ander kamp. Ja. En met die verhuizingen komt vertraging in zorg. Er moet een nieuwe zorgverlener gevonden worden. Die zijn vaak door ons wel bekend, maar niet door die vrouw zelf. Waardoor zij soms niet op haar nieuwe afspraak komt of afspraken mist. En dan mis je dus een essentiële controle in de zwangerschap. En gaat dat ook wel eens mis, dat er een bevalling misgaat, waarvan u achteraf denkt, ja, dat had voorkomen kunnen worden? Zeker. Zeker weten. Ja, en dat zijn hele schrijnende gevallen. Want verloskundigen zijn vooral voor de preventie. Goede zorg, gezonde kinderen, gezonde moeder. En daar zetten we ons elke dag voor in. Alleen als je hebt dat er vertraging is in de zorg, of iemand toch op transfer gaat en weeën krijgt in de bus. Daar kun je gewoon niks aan doen meer. Dat is uit jouw macht. En dat zou dus al een hele hoop helpen als er minder overplaatsingen zijn. Zeker. Daar pleiten we voor nu, ook bij de Tweede Kamer, dat het nu stopt. En het allerliefst, mijn ideale situatie, is dat ze hier blijven. Dat we hier een kraamhotel hebben waar ze blijven. En de hele zwangerschap goede zorg. En pas na de geboorte overgeplaatst worden naar het vervolgcentrum. Ja. U woont ook in Ter Apel, hè, mevrouw Not. We horen daar natuurlijk allerlei verhalen, ook uit het dorp. Ook over overlast gaan die verhalen veel. Wat merkt u daarvan? Mijn gezin en mijn plek is vooral heel erg gefocust op de zwangerenzorg in het AZC. Dus wij persoonlijk als gezin merken daar niet zo heel veel van. Maar ik heb vriendinnen die ondernemers zijn in Ter Apel en die hebben zeker last van de overlast. Als jij mensen buiten de poort sluit en zij hebben geen plek om te slapen, of in zo'n tentje, die gaan op zoek naar een slaapplek. Mm. Of dan is de diefstal in de winkels vele malen hoger dan elders in het land. Puur, en ik kan natuurlijk niet alleen de blaam leggen bij een asielzoeker natuurlijk, maar het valt op dat er wel heel veel onrust in het dorp is. Ja. Doordat er veel meer mensen binnen zijn gekomen. Ja. En goed, nou ja, het laatste verhaal is dus dat het gisteren ook weer zo druk was dat mensen dus toch weer in tent hebben moeten slapen. Ja. Ja. Ja. Dank voor uw verhaal en sterkte met uw werk. Dankjewel. Rebecca Not is dat. Werkt dus als verloskundige in Ter Apel, onder meer dus in het aanmeldcentrum van het COA, Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Een van de leukste albums van dit jaar is wat mij betreft Double Cream van de Nederlandse bands The Dawn Brothers en The Wolf. Beide frontmannen van die bands, Bas van Holt heet hij en Pablo van der Poel, die besloot een paar jaar geleden al iets te doen met hun voorliefde voor soulmuziek. En dat leidde vorig jaar tot een opnamesessie waar het plezier werken vanaf spatte. In totaal werden er 14 nummers live ingespeeld. Het werd ook met een soort oude bandrecorder opgenomen. Dus hartstikke authentiek allemaal, niks digitaal. Van die plaat hoort u nu Hear Me Singing. High in the time we did this, it was summertime, and the grass was high and the wind was low. Yeah, the last time we did this, it was oh so fine. Never felt so good, never felt so right. Hear me singing for you, God. Na na na na na na na. Uit Nederland, de Dawn Brothers samen met De Wolf en Hear Me Singing. Na, na, na, na, na, na. Waren dat er acht? Ik heb niet meegeteld, maar ik denk het wel. Ja, dan klopt het. Na, na, na, na, na. Ja, leuk. Lisa, Liane Vissers is aan de lijn. Liane, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uit Bennekom, hè? Ja, zeker. Of all places. Ja, ja, ja, zeker. Kennen we Bennekom. Liane, jij luistert veel naar Radio 1. En dat is goed, want wie luistert weet meer. Ik laat nog een keer het fragment horen dat we net voorbij lieten komen in de nieuwsnipper. Dat is dit. In de zaak tegen Ridwan Taghi is een advocaat van beschuldigd dat zij berichten van hem de gevangenis in en uit heeft gesmokkeld. Advocaat Piep Piep. Maar op welke naam hoort er op de piep? Ines Wesky. En dat is goed. Ja, wat leuk. Ja, hartstikke goed zelfs. Ja, gespeeld tussen te krijgen. Dat was het antwoord dat wij graag wilden horen. En het levert jou een Villa VDB keukenschort op. Nou, daar ben ik hartstikke blij mee. En ook leuk een keer jou aan de telefoon te hebben. Want ik ben altijd een fervent luisteraar van je geweest. Echt waar? Ja, nee, altijd op 's morgens vroeg. Dat mis ik wel, hoor. Dat moet ik wel zeggen. Ja, ja, nou, ik niet, hoor. De wekker ging elke keer om 4 uur. En nu kan ik gewoon een beetje uitslapen en zo. Ja, nee, ja, dat is lief. Ik. Lief dat je dat zegt, Liane. Nou, ja, we zijn er nu vanaf 2 uur 's middags. Dus hou hem gewoon aan, nou, die radio, de hele dag op NPO Radio 1. En je kan er dus prijzen mee winnen in de nieuwsnippen. Blijf aan de lijn voor de gegevens. We sturen dat keurig op naar Bennekom. En maak even een fotootje als je achter de potten en pannen staat. Ga ik zeker doen. Okidoki. Goed, jo, dag. Prettige woensdag, hoi hoi. NPO Radio 1. Het is bijna 2:30. Dit zijn de hoofdpunten uit het NOS-journaal. Jeroen van Kan. Ja, ik sprak al een beetje voor mijn beurt net, maar nu mag ik echt. Regeringspartij CDA staat ervoor open om het verplichte deskundige gesprek af te schaffen voor mensen die de registratie van hun geslacht willen veranderen. Het CDA vindt wel dat mensen daar eerst een goed gesprek over moeten voeren. Maar dat hoeft niet met een deskundige te zijn, zei de partij in het debat over de transgenderwet. Daardoor is er mogelijk toch voldoende steun voor een wetswijziging in de Kamer. De asielopvang bij Zoutkamp mag niet nog eens 100 asielzoekers ontvangen. De burgemeester van de Groningse gemeente Het Hoge Land geeft daar geen toestemming voor. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft een verzoek ingediend om de opvang bij Zoutkamp uit te breiden. Maar de burgemeester vindt dat nu andere gemeenten aan zet zijn. Noord-Korea heeft opnieuw raketten afgevuurd, zeggen Japan en Zuid-Korea. Afgelopen weekend gebeurde dat ook al. Vandaag kwamen 2 korte afstandsraketten in de Japanse zee terecht, waar Zuid-Korea en de VS bezig zijn met militaire trainingen. Duitse inlichtingendiensten denken dat de gaspijplijn Nord Stream 1 waarschijnlijk onherstelbaar is beschadigd. Dat meldt het Duitse dagblad Tagesspiegel. Bij de buizen van Nord Stream 1 zouden voorgoed onbruikbaar zijn, tenzij ze snel worden gerepareerd. Als dat niet gebeurt, zullen ze door het binnenstromende zoute water gaan roesten. Max. Terug naar toen. En we gaan terug naar 28 september 2014. Op die dag, dat is vandaag dus 8 jaar geleden, reed in Haaksbergen een monstertruck in op het publiek. Er waren veel mensen op afgekomen. Een show met zogenoemde monstertrucks in Haaksbergen. Vanmiddag ging dat gruwelijk mis. Hier is de alarmcentrale. Ik heb een spoed. Heel veel ambulances nodig in Haaksbergen. Er is een truck in een publiek gereden. Een gigantische pick-up truck met 1500 pk rijdt aan het einde van de show over een rij oude auto's. En daarna lijkt de monstertruck uit de bocht te vliegen, het publiek in. Schillen en paniek en gingen denk ik 20, 30 man gingen neer. 3 mensen kwamen om het leven, 5 gewonden verkeren nog in kritieke toestand. 18 mensen hebben lichte verwonden. Maar de grote vraag die hier eigenlijk blijft is, hoe heeft zo'n evenement op zo'n klein pleintje plaats kunnen vinden met zo'n grote auto en dan ook met zoveel slachtoffers? Ja, is wel verschrikkelijk. Je ziet gewoon dingen die je liever niet wilt zien en zo dus. Ja, Ben Lensink is verslaggever voor de regionale krant Tubantia. Hij was een van de eerste journalisten eigenlijk daar ter plekke. Ben, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. In eerste instantie was jij niet naar dat evenement toegegaan, hè, naar die Monster Truck Show. Nee, klopt. Ik was aanwezig in een meubelzaak daarnaast. Toen we op een gegeven moment daarbinnen het gegil en geschreeuw hoorden. De paniek die toe was geslagen. En toen ben ik naar buiten gerend. En dan loop je de hel in. Het was op dat moment al gebeurd. En de monstertruck die was dwars door de dranghekken inderdaad het publiek ingereden. En jij zag daar om je heen wat dat had aangericht. Ja, dat zie je dan. Je loopt, de hel in. Anders kan ik het niet omschrijven. Slachtoffers overal. Ik moet zeggen, de speaker had al om hulp geroepen vanuit het publiek. Dus de eerste hulpverlening was snel, heel snel. Overal mensen op de grond, bloed, paniek, geschreeuw. Het was echt verschrikkelijk. Ja, chaos ook natuurlijk. Chaos, ontreddering. Mensen die hulpeloos en met de handen ten hemel gespreid rondliepen. Mensen die wilden weten of de zoon of dochter die net iets verderop stond of zo. Gezond was en er goed afgekomen was. Het was één grote chaos, ja. Ja, je bent journalist. Ik kan me ook voorstellen, je komt daar dan. En ja, je krijgt natuurlijk als eerste ook gewoon de ellende, maar dan moet je ook ineens aan het werken, denk ik, of niet? Ja, dat klopt, ja. En nou goed, het was even schakelen. Ik heb mevrouw gebeld, breng me even wat schrijfblokjes, notitieblokjes. Echt waar? En een paar gevulde pennen. En vervolgens, ik herinner me nog wel dat ik de collega's wilde inseinen, de fotografen en collega-journalisten, om deze kant uit te komen. En ik moet eerlijk zeggen dat het zal een seconde of 10 geweest zijn, of misschien wel 30, ik weet het niet, maar de nummers die dagelijks tig keer draait, was ik even kwijt. Ik stond even te beven. En na een hele korte tijd kon ik me toch weer herpakken. En dan kun je alleen maar mensen proberen te spreken. Want de hulpverlening was op gang gekomen. En daar waren voldoende mensen. Dan loop je alleen maar in de weg. Ja, ja. We hoorden het net ook in dat stukje voorbij komen met die fragmenten. Dat was op een plein, hè, in Haaksbergen, bij een supermarkt, begrijp ik. Ja. Klopt. Een parkeerplaats. De omvang weet ik niet, maar daar speelde zich dat af. En in het midden daarvan stonden dus een rij sloopwagens waar dan die monstertruck overheen zou gaan rijden. Dat was de bedoeling. Ja. En het publiek stond daar rondomheen. En dat was in grote getale opgekomen natuurlijk, want dat is een spectaculaire show, moet dat dan in principe zijn. Ja, klopt. Ja. En er was veel reclame ook voor gemaakt. De organiserende stichting die had al een aantal jaar geprobeerd om... dit was een hele koopzondag vol auto... even kijken, het heette auto, motorsport of zoiets. Hmm. De hele dag stond in het teken van motors en auto's. En dit was het hoogtepunt, had het hoogtepunt moeten worden van die show van die dag. Goed, nadat de eerste ellende voorbij was natuurlijk... en dan gaat het al heel snel natuurlijk over... Hoe kan zoiets gebeuren natuurlijk? Hè? Dan gaat het over de vergunning. Uiteindelijk werd duidelijk dat die niet afgegeven had mogen worden, omdat dat plein eigenlijk veel te klein was. Mm-hmm. De burgemeester is erom opgestapt, hè? Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat duurde eventjes. Allerlei onderzoeken. Eerst natuurlijk de gemeente deed onderzoek. De Raad voor Verkeer deed een onderzoek. En de conclusies waren nogal vernietigend van met name de Raad voor Verkeer en de eigen gemeentelijke bezwarencommissie. En een aantal raadsvergaderingen ging het er natuurlijk over. En uiteindelijk heeft de toenmalige burgemeester Hans Gerritsen zijn conclusies getrokken en is hij opgestapt. Ja. Omdat ook dus vanuit de gemeente daar niet goed toezicht op gehouden is. Het was ook wereldnieuws ineens, hè, Haaksbergen. Ja. Overal kwamen de mensen vandaan die van jullie wilden weten hoe en wat. Ja, klopt. Haaksbergen was inderdaad helaas wereldnieuws op dat moment. En dan zie je de beelden voorbij komen. Er zijn duizenden filmpjes, geloof ik, gemaakt van het evenement. Dus ook van dat sommige mensen die dat gevaar van tonnen op zich af zagen komen. Het was overal, ook in Haaksbergen zelf natuurlijk, talk of the town de eerste dagen. Ben, je hebt een dagboek ook bijgehouden, hè, over die dagen. Ja, ik heb een aantal dagen later in de zaterdag bijlage heb ik een terugblik geschreven. En ja, een soort persoonlijk verhaal, zeg maar. Kun je daar een klein stukje van voorlezen? Ja, dat kan ik. Buiten draait de monstertruck warm. Het publiek wordt opgezweept. Applaus klinkt. Dat kan harder, roept de speaker. De spanning wordt opgevoerd als de monstertruck zich in beweging zet. Letterlijk seconden later maakt het motorgeronk plaats voor gegil en gekrijs. De monstertruck is ontspoord en het dwars door de drangrekken heen het publiek ingereden. De parkeerplaats is veranderd in een spookplein met tientallen bloedende slachtoffers. Ja. En dan even over de nasleep. Hè. Er is een rechtszaak geweest tegen de bestuurder. Daar ben je volgens mij niet bij geweest, maar uiteindelijk heeft hij 15 maanden gekregen. Ja. Wat vond men daarvan in Haaksbergen? Ja, nou, de advocaat van de drie nabestaanden die gaf meteen na de uitspraak te kennen dat nabestaanden van de slachtoffers dat liever voor zichzelf wilden houden. Ik heb wel even teruggelezen dat een van de zwaar gewonde mensen die zijn rug had gebroken eigenlijk vond dat de verkeerde voor het hekje stonden. Dat had de gemeente moeten zijn, volgens hem. Ja. In plaats van de monstertruckchauffeur. Ja. Er is bij dat plein waar het is gebeurd is een beeld neergezet. Hè? Dat herinnert natuurlijk aan het drama. Ja. Is daar dan ook een herdenking vandaag bijvoorbeeld? Ja, dat is tot nu toe elk jaar geweest op de 28e september. Klokslag 3:03. De plek van de ramp, of het tijdstip van de ramp. Vandaag gaan ze daar ook weer naartoe. Dat wil zeggen het college voor een gedeelte met de burgemeester en wethouders. De nabestaanden van de slachtoffers en alle andere betrokkenen die daar even elkaar willen ontmoeten. Het is niet meer zozeer herdenken met toespraken, maar het is een soort ontmoeting even om elkaar nog weer eens eventjes te spreken. En dat gebeurt inderdaad bij een herdenkingsmonument. En dat is voor elkaar, door elkaar, heet dat monument. Ja. Dus dat geeft ook wel aan dat uiteindelijk de verbinding tot stand is gekomen tussen de hele bevolking. Ja. Ga je er zelf heen, hè, straks? Ik probeer eventjes te kijken straks, ja. Nou, ja, sterkte, want het is toch een bijzondere dag dit voor Haaksbergen. Met een toch een zwart randje, de 28e september. Ja. Dank voor je verhaal, Ben. Ben Lensink is dat, journalist bij Tubantia. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op de site maxvandaag.nl. En zoals gebruikelijk draaien we altijd een liedje uit het jaar waar het over gaat in Terug naar Toen. In dit geval dus september 2014. Hier is Anouk. This ain't my home anymore. My beating heart and restless mind in Anouk was dat, uit 2014. Places to go. Dan nieuws van de NOS. Volgens Duitse inlichtingendiensten is de gaspijpleiding Nord Stream 1 waarschijnlijk onherstelbaar beschadigd. Dat meldt de Duitse krant Tagesspiegel. Contact met NOS-correspondent Charlotte Weijers in Berlijn. Charlotte, wat zeggen die inlichtingendiensten dan? Ja, die zeggen, het drukverlies in die pijpleidingen was zo snel. Dat wijst erop dat er grote gaten zijn. En dat betekent dan ook weer, als het gat groot is, dat er veel zout zeewater in kan komen. En dat die leidingen dus gaan roesten. Tenzij dat snel gedicht kan worden, die gaten. Maar ja, daar wijst vooralsnog weinig op. Ik zat net bij een persconferentie van regeringswoordvoerders terwijl dit bericht naar buiten kwam. En ze hadden dat bericht dus ook nog niet gezien. Maar op vragen erover, of dat lek nog mogelijk te stoppen was, klonken de antwoorden niet heel hoopvol. Ze zeggen, ja, we kunnen er niets over zeggen hoe dit lek gedicht zou moeten worden en hoe lang het zou duren. Ja, en ze zeggen ook, het is inderdaad onduidelijk of het überhaupt gedicht kan worden. Dus het is in ieder geval duidelijk dat er nog geen kant-en-klare oplossingen liggen. Overigens komt er wel net ook nog een bericht binnen dat een woordvoerder van Nord Stream, het bedrijf dus dat die pijpleidingen beheert, dat die zegt dat reparaties niet zijn uitgesloten. Maar ja, goed, de oplossing ligt nog niet klaar. Wat wel belangrijk is om te melden, die leidingen, dat zijn eigenlijk 4 leidingen. Hè? Je hebt Nord Stream 1 en Nord Stream 2, maar die bestaan allebei weer uit 2 leidingen. Nou, 3 daarvan zijn beschadigd en eentje nog niet. Dus die zou mogelijk nog gebruikt kunnen worden. Maar ja, vooralsnog ligt het transport van gas sowieso stil. Ja. Dus komt er hoe dan ook niks doorheen. En Der Spiegel, ander Duits blad, daarin staat dat de Amerikaanse inlichtingendienst CIA deze zomer al gewaarschuwd heeft voor een mogelijke aanval op die leidingen. Heeft de Duitse regering daar al meer over gezegd? Nou, daar wilden ze ook in de persconferentie niets over kwijt. Want ze zeggen, dit is jouw typisch info die vertrouwelijk is. Maar dezelfde krant Tagesspiegel, die heeft een bron binnen de regering gesproken. En die zegt, ja, er was een waarschuwing, maar die waarschuwing was niet heel duidelijk. Nou ja, dat is nu ook een beetje de situatie hier. Het is een heel gevoelig onderwerp en heel veel informatie die er komt, die komt via Duitse media op basis van bronnen binnen de regering of binnen de veiligheidsdiensten. En de Duitse regering zelf is officieel heel terughoudend met informatie. Het gaat natuurlijk ook om kwetsbaarheid van kritische infrastructuur die heel belangrijk is voor Duitsland en natuurlijk ook voor andere Europese landen. Dus als een staat bewust dit heeft aangevallen, dan roept dat heel veel vragen op. Daar gaan ze heel voorzichtig mee om. De regeringswoordvoerder wil niet eens spreken van een gerichte aanval. Die zegt alleen maar dat hij natuurlijke oorzaken uitsluit. Hij versprak zich dan toch nog even toen hij het over explosies had. Maar dat werd daarna weer rechtgezet. Dus de Duitse regering is hier ook echt een stuk voorzichtiger dan andere landen. Vanuit Berlijn hoort u NOS-correspondent Charlotte Weijers. Tot 3:30, Villa VDB. NRC-columnist Frits Abrahams krijgt komend weekend de Gebroeders Bruinsma-erepenning 2022 uitgereikt. Dat gebeurt op het jaarcongres van de Vereniging tegen Kwakzalverij. Want die club zegt dat Abraham zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt bij de bestrijding van kwakzalverij. Ik heb even de vandalen erop nageslagen en dan staat er bij kwakzalverij onbevoegde uitoefening van de geneeskunde. Meneer Abrahams, goedemiddag. Goedemiddag. U schrijft al 25 jaar een paar keer in de week een column voor NRC. Die gaan met enige regelmaat over kwakzalverij. U bent vereerd, neem ik aan, met de onderscheiding dan. Jazeker, ik vind het leuk dat ze aan me gedacht hebben. Ik heb heel veel over kwakzalverij geschreven. Ben verder geen lid van die club. Maar ik vond het interessant om het te volgen. En ze hebben het kennelijk goed genoeg gevonden om mij die erepenning te geven. Ik was verrast. Ja. Waarom is het zo'n onderwerp voor u? Waar komt dat vandaan? Ja, het komt eigenlijk al van heel vroeger. Ik ben opgevoed door een moeder die heilig geloofde in alternatieve geneeswijzen. En die ons, mij en mijn broer, meenam naar allerlei alternatieve artsen. Ik ben er dus mee opgegroeid. En aanvankelijk heb ik er ook wel in geloofd als jongen. Maar je doet allerlei ervaringen op en naarmate je ouder wordt, ga je er afstand van nemen en ga je inzien wat het eigenlijk betekend heeft. Ja. En dat was eigenlijk niet veel. Nee. Want in uw column komt dokter Vogel heel vaak voorbij, zoals u hem ook noemt. Dus u moest die pillen vroeger ook eten van uw moeder? Ja, Vogel was bij ons populair en mijn moeder nam allerlei pillen en poeders van Vogel, bekocht ze en probeerde ze uit. Overigens, daar word je niet doodziek van, maar je wordt er ook niet beter van. Ja, en goed, de jury heeft dat gewaardeerd dat u daarover schrijft. Scherpe en vaak geestige kritiek op alternatieve genezers, staat er in het juryrapport. Dus op een zeker moment begon daar de drang om daar toch geregeld over te schrijven? Ja, kijk, als je eenmaal een column hebt, zeker de column die ik heb, daar mag je over allerlei onderwerpen schrijven. Dat kan van variëren van sport tot kunst en de geneeskunde. Dus dan ga je ook putten uit persoonlijke ervaringen. En ik vond dat er vrij weinig geschreven werd over de kwakzalverij, ook in mijn eigen krant. En het is een heel interessant gebied. Er ging van alles fout. Er zijn beruchte zaken geweest van mensen die verkeerd behandeld zijn. Dus ik vond het de moeite waard om het te koppelen aan mijn eigen ervaringen en dat van nabij te beschrijven. Krijgt u er veel reactie op de column ook? Want er zijn ook mensen die er heilig in geloven natuurlijk. Ja, je krijgt ook veel afwijzende reacties. Zeker. Er zijn mensen die niet begrijpen dat je daar zo druk over maakt. En die denken, ja, god, wat maakt het uit of ik dit of dat pilletje gebruik. Maar het kan natuurlijk wel degelijk een groot gevaar opleveren. Vooral als je te lang blijft doorlopen met een ernstige ziekte. En te veel vertrouwt op die alternatieve genezer die er ook geen verstand van heeft. Waardoor je de efficiënte behandeling misloopt. Dus ik vond het ook een soort journalistieke missie eigenlijk om daar op te wijzen. Want dat vond ik ook nog bijzonder in het juryrapport. Daar staat in dat u hebt zich nooit bezondigd aan false balancing, zoals dat heet. Dus waarbij standpunten van deskundigen, wetenschappers, daar staan dan warhoofden tegenover. Je ziet het nog wel eens aan een talkshowtafel gebeuren. Dat die dan evenveel aandacht en spreektijd krijgen. Hebt u nooit gedaan. En daar wordt u voor gewaardeerd, zeg maar. Vindt u dat de media zich daar te veel schuldig aan maken? Ligt aan het onderwerp. In dit geval misschien wel. Je ziet het al vaker ook in politieke kwesties, zie je het gebeuren. Maar in dit geval, voor mij ligt dat makkelijker dan voor de gewone verslaggever. Ik ben columnist. En dan kun je frank en vrij je mening geven over dingen. Zonder dat je daar voortdurend de anderen ook een licht op laat schijnen. Maar de verslaggever heeft natuurlijk een andere taak. En die moet het midden proberen te vinden. En die moet alle partijen, daar moet hij zijn oor te luisteren leggen. Dus dat is wel een verschil. Ja. Als je als columnist aan dat valse balanceren doet, om het zo maar te noemen, dan zou je ook al snel een hele slechte, onleesbare columnist worden. Want een columnist moet ook iets uitdagends hebben. En als hij voortdurend verslingert aan allerlei nuances, dan blijft er van zijn stuk, van zijn column, weinig meer over. Ja. U bent verder denk ik de enige man ter wereld die het virus met enige regelmaat spreekt. Tenminste, we lezen uw column en u spreekt dan met het virus, het coronavirus. Hebt u het virus recent nog gesproken? Nou, ik kan er niet te veel over zeggen. Het is een afspraak met het virus dat ik daar verder mijn mond over houd. Ik spreek ook nooit over locaties waar we elkaar treffen. Maar u komt er van mij van op aan dat het virus en ik wel enig contact onderhouden. En dat het laatste woord nog niet tussen ons gesproken is. Maar over de plannen voor komende winter heeft het virus nog niks losgelaten? Hij heeft er weinig over losgelaten. En wat hij heeft losgelaten, moet ik zeggen, dat is tamelijk onheilspellend. We zijn nog niet van hem af. Daar komt het op neer. We blijven de column lezen, meneer Abrahams. Dank voor het aan de telefoon komen. NRC-columnist Frits Abrahams. Komende zaterdag krijgt hij dus die belangrijke prijs van de Vereniging tegen Kwakzalverij. In the way, seems you cannot be replaced, and I'm the one. van alle markten thuis. Harry Styles, mode-icoon natuurlijk. Alles wat hij aandoet, ja, daar lopen wij dan over een tijdje ook in. Als het een beetje mee zit. Hij zit in een film tegenwoordig. Dus acteur is hij. En dit was een nummer 1 hit eerder dit jaar. As It Was en Harry Styles. Dan is het nu bijna 3:05. Hoogtijd voor de Dichter voor 3. Vandaag is dat Arie van der Wulp. Iedere topsporter op deze wereld heeft in zijn leven slechts 1 enkel doel. Dat is de beste zijn van ieder ander. Dat geldt dus ook voor Mathieu van der Poel. Daar in Australië zou hij gaan winnen. 1 nacht goed slapen en dan het WK. Want zijn hotelkamer was hooggelegen, rustig en vredig en zonder poeha. Maar weldra was het gedaan met de stilte. 2 jonge meisjes, of eigenlijk 3, deden het spelletje kloppen en rennen. Zonder gedragsregels of empathie. Snel was het mooi geweest met deze ongein. Na een half uur was Mathieu het spuugzat. Op hoge poten trok hij er een sprintje en greep elk meisje kordaat bij een klad. Vrij snel daarna stond Mathieu voor de rechter. Hij kreeg een boete en tegen zijn zin moest hij vertrekken naar waar hij vandaan kwam. En hij mag nooit meer Australië in. Geen kampioen dus, nee, ook geen medaille. Maar Van der Poel gaat in hoger beroep. De beste juristen en topadvocaten nemen de zaak nogmaals onder de loep. Hopelijk worden die meisjes veroordeeld. En nemen zij hun taakstraf ook serieus. Volgend WK moeten zij dan maar zelf fietsen en winnen. In plaats van Mathieu. Arie van der Wulp was dat. En er zijn wel eens mensen die vragen mij, ja, wat vind jij dan leuke muziek? Dat doe ik dus meestal vlak voor 2:30. Hè. Dan laat ik altijd het liedje horen van. Ik denk, nou, dat moet u allemaal even horen, want die is mooi. En dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar goed, dat heb ik dan even weer gemist. Waar kan ik die liedjes dan terug horen? Nou, er is op Spotify een lijstje aangemaakt. Dat kunt u vinden onder het kopje Villa VDB, de tips van Jurgen. Er staan er nu iets van 100 of zo op. 5:48 zie ik hier, duurt het al met al. Als je het achter elkaar wil zetten, dus je kan het hele weekend aanzetten. Maar daar kunt u ze terugvinden. Al die liedjes dus waarvan ik denk, nou, leuk om te horen voor de luisteraars van dit fijne radioprogramma. Radio 1 podcast. In Ongehoord Nieuwscafé belichten Roelof Bouwman en Jernas Ramaltarsing zonder politieke correctheid de andere zijde van de nieuwsbol. Hadden we maar nooit geluisterd naar de partijen die zeiden je moet af van de kernenergie. Iedere week een nieuwe gast in Ongehoord Nieuwscafé. Je kan ook niet zeggen, vind ik, met deze regering van ons, dit en dit hebben ze heel goed gedaan. Noem eens iets wat ze heel goed hebben gedaan. Noem eens iets. Ongehoord Nieuwscafé. En dan moet de hele familie overkomen daarna en zo. Dat kan niet meer, dat is een ramp. Een podcast van Ongehoord Nederland voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Weet meer. Ster. ANWB, hoe kan ik je helpen? Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Recht overeind, op de top van de wereld dagen wij nog eenmaal de sterren uit. Met die opzwepende woorden inspireerde Marinetti meer dan een eeuw geleden een jonge generatie kunstenaars, de futuristen, de radicale avant-garde, nu in Rijksmuseum Twente. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om te ontdekken wie je bent. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. De levertijd voor een nieuwe auto is in sommige gevallen opgelopen tot bijna een jaar. Wat een onzin. De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is direct leverbaar. Tijdelijk tot €2000 electric bonus plus een gratis laadpas voor de eerste 100 kopers. Vandaag bestellen, morgen rijden. Onze dealers staan voor u klaar, met of zonder afspraak. Stel je eens voor, een rij koeien, varkens en kippen van Amsterdam tot Brussel. Zie het voor je? Zo bizar veel dieren eten we in Nederland elke dag. 600.000. Dus elke dag dat we dat niet doen, telt. Doe daarom mee met Eet Geen Dierendag. En maak van 4 oktober de diervriendelijkste dag van het jaar voor alle dieren. Kijk op wakkerdier.nl. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In de villa zometeen een gesprek met de journalisten Margot Smolenaars en Rosanne Kropman. Die mochten bij hoge uitzondering 3 maanden meekijken bij rechtbankzittingen over jeugdzaken. Nu het NOS Journaal. Hier is Jeroen van Kan. Nederland is niet goed voorbereid op een eventuele nieuwe zware coronagolf. Dat zegt het net opgerichte maatschappelijk impactteam tegen de Tweede Kamer. Ze hebben niet naar de coronacijfers gekeken, maar juist naar alle andere onderzoeken doorgespit. Dan constateren wij als MIT dat het kabinet onvoldoende voorbereid is op de zwaardere scenario's. En dat het nog niet uitgesloten is dat die zwaardere scenario's zich gaan voordoen. Dat is eigenlijk een overkoepelende conclusie. Gisteren meldde het RIVM dat de najaarsgolf mogelijk al is begonnen, omdat het aantal coronabesmettingen weer toeneemt. Toch zijn er voorlopig geen nieuwe maatregelen nodig, zegt RIVM-directeur Jaap van Dissel. De meeste mensen die nu besmet zijn, hebben volgens hem milde klachten. De druk op de zorg en de samenleving is bovendien beperkt. Van Dissel denkt dat dat voorlopig zo blijft. Duitse inlichtingendiensten denken dat de gaspijplijn Nord Stream 1 waarschijnlijk onherstelbaar is beschadigd. Dat meldt het Duitse dagblad Tagesspiegel. Beide buizen van Nord Stream 1 zouden voorgoed onbruikbaar zijn, tenzij ze snel worden gerepareerd. Als dat niet gebeurt, zullen ze door het binnenstromende zoute water gaan roesten. Een van de 2 leidingen van Nord Stream 2 is nog wel te gebruiken. De NAVO en de EU noemen de gaslekkages in de Oostzee een daad van sabotage. Wie daarvoor verantwoordelijk is, is nog onduidelijk. De advocaten van Ridouan Taghi hebben ook de brieven gepubliceerd die Mohammed B. naar Taghi heeft gestuurd. Afgelopen zondag maakten ze al 5 brieven openbaar die Taghi naar B. had verzonnen. De advocaten willen zo een eind maken aan alle speculaties rond de inhoud daarvan. Er is mogelijk een kamermeerderheid voor de nieuwe transgenderwet. Regeringspartij CDA vindt het niet nodig dat iemand die van geslacht wil veranderen eerst verplicht met een deskundige praat. In het wetsvoorstel wordt de verplichte deskundigenverklaring afgeschaft omdat die betuttelend zou zijn. Noord-Korea heeft opnieuw raketten afgevuurd, zeggen Japan en Zuid-Korea. Dit weekend gebeurde dat ook al. Vandaag kwamen 2 korte afstandsraketten in de Japanse zee terecht, waar Zuid-Korea en de VS bezig zijn met militaire trainingen. De door Rusland aangestelde bestuurders van Gerson en Lugansk hebben de Russische president Poetin gevraagd om de Oekraïnse regio's in te lijven bij Rusland. Ze doen dat na de bekendmaking van de uitslag van een schijnreferendum waarin inwoners van de regio's voor of tegen aansluiting bij de Russische Federatie konden stemmen. Toch maken Oekraïners zich daar nog niet zoveel zorgen over, zegt verslaggever Sander van Hoorn. Wij rekenen deze oorlog vanaf februari dit jaar. Hier rekenen ze vanaf 2014, want het is juist deze regio waar sinds die periode al gevochten wordt, waar toen die onafhankelijkheidsbeweging begon. Dus wat dat betreft zijn ze hier wel wat gewend. En wat er nu gebeurt, wat er volgende week in Rusland gebeurt, de annexatie, het verandert voor de mensen hier, zeggen ze helemaal niets. Oekraïne en het Westen erkennen het referendum niet. De uitkomst stond van tevoren al vast. De asielopvang bij Zoutkamp mag niet nog eens 100 asielzoekers ontvangen. De burgemeester van de Groningse gemeente Het Hoge Land geeft daar geen toestemming voor. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft een verzoek ingediend om de opvang bij Zoutkamp uit te breiden, maar de burgemeester gaat daar niet mee akkoord. Volgens hem is er geen sprake van een verhoogde instroom en zijn andere gemeenten nu aan zet. Afgelopen nacht sliepen tientallen asielzoekers bij Ter Apel weer buiten. Tijdelijk asielzoekerscentrum bij Zoutkamp is bedoeld als een soort wachtkamer voor asielzoekers die zich in Ter Apel nog moeten registreren. Het weer tot besluit. Afwisselend wolken, zon en buien. Vanmiddag wordt het hooguit 14 graden. Vanavond geleidelijk minder buien en vannacht kan er mist ontstaan. Ook morgen vooral in het noorden en westen nog wat buien, weinig wind en een graad of 15. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan een paar files in het westen van het land. Op de A20 heb je een kwartier vertraging van Hoek van Holland naar Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. De andere kant op is de vertraging daar 5 minuten. En de Botlektunnel was even dicht vanwege een te hoge vrachtwagen voor de tunnel op de A15 richting Rotterdam. De weg is wel weer vrij, maar je hebt daar nog 5 minuten tijdverlies. Ster. Gelderland levert je mooie streken. Ontdek dit najaar de Achterhoek op zijn mooist. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen tijdens het wildseizoen. Kijk op achterhoek.nl. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Centraal Beheer Ondernemersdesk met Mark. Hoi, met Lucie. Ik handel in schoenen. Mm-hmm. En ik krijg net een volle container met sneakers binnen. En wat denk je? Alleen maar linker schoenen. Oh, dat loopt niet zo lekker. Ik word hier echt hoe langer hoe linker van. Ik ga je helpen. Oh, heel graag. Want om nou meteen naar de rechter te stappen. Stel, je hebt wat vragen over hoe om te gaan met bedrijfsrisico's. Dan kun je als ondernemer Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. Meer weten? Ga naar centraalbeheer.nl/ondernemen. Terwijl anderen op hun yogamat de zonnegroet oefenen, plaats jij je klopboor vakkundig in de muur. Met jouw klusklauwen maak je zelfs van een slooppand een brute woning. Ben jij de beste klusser van Nederland? Meld je aan op debesteklusservannederland.nl en ga de strijd aan voor die felbegeerde gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. Als Sazas er niet was? Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sazas.nl. Sazas, uw meedenkende verzuimspecialist. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Villa VDB. Goedemiddag allemaal. Ja, normaal zijn rechtbankzittingen over jeugdzaken niet toegankelijk voor media en publiek. Follow the Money journalisten Margot Smolenaars en Rosanne Kropman, die mochten tot hun eigen verbazing wel 3 maanden meekijken. En ze mochten bij alle zaken van 3 jeugdrechters zijn en kregen vooraf inzicht in de dossiers. En daar publiceren zij nu verhalen over. Dat doen ze op de site dus van Follow the Money. Hallo, hartelijk welkom allebei in de villa. Want dat is echt wel bijzonder dit, hè, Margot? Ja, dat is best wel bijzonder dat dat mag vanwege de privacy. En omdat er zoveel gevoelige informatie over minderjarigen gedeeld wordt in zo'n zitting, is het eigenlijk normaal dat die achter gesloten deuren plaatsvinden. Dus als je geen rol speelt in die zaak, dan heb je daar ook niks te zoeken. Ja. Maar, en jullie dachten, brutalen hebben de halve wereld, we bellen gewoon en dan, ja, we zien wel. Ja, dat klopt. Ja. En tot jullie eigen verbazing kwam het licht op groen. Ja, klopt. Maar het is natuurlijk ook niet zo dat er niks aan de hand is, hè, in de wereld van het familierecht. Dus ik denk dat dat een van de belangrijkste redenen was dat zij ons toch toegelaten hebben. Zeg je daarmee eigenlijk dat zij ook wel eens wilden laten zien van, er zijn natuurlijk best veel negatieve verhalen, komen zo meteen nog wel op. Maar gewoon eens even transparant zijn en laten zien wat daar allemaal achter de schermen gebeurt? Ja, dat aan de ene kant. Aan de andere kant missen zij echt gereedschap in hun gereedschapskist om de kinderen die in hun rechtszalen verschijnen, om die goed te kunnen helpen. En daar hebben ze inmiddels al 2 brandbrieven over gestuurd. Eentje vorig jaar, eentje dit jaar. En ze in dit geval is de jeugdbescherming? Ja, nee, de kinderrechters. Oh, de kinderrechters, oké. Okay. Ja, die hebben dat gedaan en er is eigenlijk bijna niks veranderd. Of nou, bijna niks. Dus ik denk wel dat dat meegespeeld heeft om ons uit te nodigen en te laten zien wat er daadwerkelijk zich afspeelt in die zittingszalen. Ja, ja. Kun jij een zaak noemen die jou, zonder naam en rugnummers te noemen, die jou is bijgebleven? Ja, eigenlijk allemaal wel. Want als je ze, we hebben natuurlijk wel een behoorlijk aantal zaken gezien. Maar kijk, tot nu toe waren wij, want wij maken onderdeel uit van een wat groter team journalisten dat al een paar jaar onderzoek doet naar jeugdzorg. En dat ging dan met name over het geld en de cijfers. Maar nu zien we die kinderen voor het eerst echt. Waar het toen ook altijd al over ging, maar die sprak je nooit. Nee, die spraken we nooit. En we hadden ook al vroeg de beslissing genomen. Wij gaan die kinderen ook niet opvoeren in onze artikelen. Want ja, goed, wij schrijven online. Dus al onze verhalen, die zijn tot in de eeuwigheid aan te zien. Ja. En dat willen we natuurlijk niet, dat die kinderen door dat verleden achtervolgd worden. Maar ja, goed, de rechters spreken de kinderen voorafgaand aan de zitting, als zij aanwezig zijn. En daar mochten wij in enkele gevallen ook bij zijn. En dat is wel heel indrukwekkend. Maar wat voor verhalen hoor je daar dan? Nou, dan vraagt de rechter, die vraagt hun wat zij willen bijvoorbeeld. En hoe zij hier naar alles kijken. Hoe het met ze gaat. Of ze nog een leuke vakantie gehad hebben, weet je wel. En als je ze dat zelf in hun eigen woorden hoort zeggen, ja, dat is toch altijd anders dan wanneer je het ergens op papier ziet. Rosanne, is een zaak waarvan jij zegt, nou, dat raakte mij zo danig dat ik, ja, dat ik dat nu even moet vertellen op de radio. Zeker. Nou, allereerst wat me heel erg raakt is dat je in alle zaken waar wij bij geweest zijn, kan je zien hoe kapot dat jeugdbeschermingssysteem is. Dus dat is iets wat ik heel moeilijk vind. Maar om een voorbeeld zien. Daarvan? Waar? Een voorbeeld bijvoorbeeld van een meisje van 12 jaar. Dat zat niet goed in haar eigen huis. Ze werd daar verwaarloosd. Ze ging niet naar school. Als ze thuis was, dan zat ze vooral in haar bed op haar telefoon. En eigenlijk zou dit kind in een pleeggezin terecht moeten komen bij haar in de buurt, om in ieder geval gewoon te zorgen dat ze gewoon gewassen werd en met een boterham op school verscheen. Maar dat pleeggezin, dat was niet beschikbaar. Dus ja, ze gaan het nu nog even thuis proberen. Ja, ja. En ook maken we mee dat bijvoorbeeld voor een tienermeisje dat eigenlijk geen volwassen persoon in haar leven heeft waar ze op kan rekenen. En daardoor afglijdt in de richting van dingen die niet goed zijn voor tieners. Natuurlijk, maar ze gingen in ieder geval heel lang niet meer naar school. Dat daar gewoon ook geen jeugdbeschermer voor beschikbaar is. Het is er gewoon niet. Wat ze krijgt is een telefoonnummer van de bureaudienst. En daar zitten dan een aantal mensen die zich wel om haar bekommeren. Maar ze heeft niet een vast gezicht waar ze naar kan bellen als ze zegt van, joh, het gaat even niet zo lekker. Of wat moet ik hier nu mee? Ja, dat is wel erg. Want jij zei net al, jullie volgen jeugdzorg en alle problematiek eromheen al veel langer. Dat ligt natuurlijk onder vuur. Toeslagenaffaire hoeven we maar te noemen, maar er zijn veel meer voorbeelden. Je hebt nu ook een indruk kunnen krijgen achter de schermen met hoe jeugdbescherming dan te werk gaat. En wat is dan het oordeel? Het oordeel is genuanceerd, ja. Daar kan ik niks anders van maken. Het wordt ook vaak heel zwart-wit neergezet. Maar dat beeld klopt gewoon niet. Kijk, de jeugdbescherming heeft ook maar te dealen met de situatie zoals die nu is. En de situatie is nu eenmaal heel gebrekkig. Want de jeugdbescherming kan zeggen van zo'n kind moet naar een gastgezin. Maar als dat er niet is, ja, dan houdt het dus al op. Ja, dan kan ze 6, 7, 8 instanties bellen of 8 gastgezinnen. En als niemand thuis geeft, ja, dan staan ze een half jaar nadat de rechter zich ermee is gaan bemoeien weer voor diezelfde rechter. En dan moeten ze vertellen dat er niks gebeurd is. Ja. Ja. Hebben jullie een zaak meegemaakt waar uiteindelijk aan het eind iedereen zei, ja, we zijn eigenlijk wel tevreden? Ja. Ja. Toch wel? Toevallig afgelopen maandag. Dat liep goed af. Dat was een gezin wat een nieuw huis gekregen had. En op de een of andere manier waren zij weg uit hun oude omgeving. En ook weg bij de buurman waar ze vreselijk ruzie mee hadden. En vanaf het moment dat ze daarin zaten, was de lijn weer opwaarts. Was de ruzie het huis uit. Of in ieder geval minder. En werd dus ook de ondertoezichtstelling die er zat op de twee kinderen die daar in huis woonden, die werd weer opgeheven omdat ze het eigenlijk weer op de rit hadden. Dus ja, af en toe loopt het goed af. En ik zie jullie toch ook een beetje als specialist. En dan mocht je dus meekijken even over de heg, zullen we maar zeggen. Ik kan me zo voorstellen dat je dan ook denkt, nou, dit gaat ongeveer deze kant op. En dan beslist zo'n rechter juist anders dan? Ja, soms zeggen ze ook zelf ook achteraf, als de zitting voorbij is, van, nou, ik had niet gedacht dat het zo zou lopen. Dat zo blijkt maar op de zitting. Het is heel belangrijk wat daar gebeurt en wie daar allemaal aanwezig is en hoe je, zeg maar, toelicht wat jouw wensen zijn, hoe jij er tegenaan kijkt als ouder, maar ook als hulpverlener, want die zitten daar ook. Dus Maar goed, als ik het zo hoor, dan moet daar nog een hele hoop gebeuren in die wereld om het ideaal te krijgen, als dat al ooit lukt. Nou ja, het zijn hele moeilijke zaken. Dat is altijd al zo geweest. Alleen dat het er nu zo slecht bij ligt, En dat is wel echt iets van de afgelopen jaren. En het, het tij is nog lang niet gekeerd, integendeel. Dus ja, een klein voorbeeld. Wat jij noemde daarnet, Margot, die jeugdbescherming die niet opkomt dagen. Dat is iets, pleeggezinnen die er niet zijn, dat is ook. Maar het zijn geen details, hè. Dit is de zwaarste vorm van jeugdzorg. Het zijn kinderen die niet kunnen wachten. Het is een beetje alsof je zegt, ja, vandaag is de IC gesloten. Nou, het voorbeeld wat jij net noemde, dat kind eigenlijk uit huis moet, maar dat kan niet omdat er geen gasgezin is. Ja. Ja, en dan zit je daar, zit je toch in je ellende nog steeds. Hoe kijken jullie terug op de afgelopen 3 maanden? Ja. Ik ben wel onder indruk van, ja, van hoe dat gaat in de rechtbank. Ja, ik ook wel. Ja. Ja, het heeft me wel een veel completer beeld opgeleverd van wat ik dacht al te weten. Ja. Ja. Voorlopig staan er, geloof ik, 2 verhalen op de site van Follow the Money. De komende tijd meer, hè? Ja. We gaan nog 4 weken door tot eind oktober. Dus mensen die daar meer over willen weten, kunnen daar terecht. In ieder geval voor die eerste 2 verhalen. En de rest volgt dus de komende tijd. Dank voor jullie verhaal hier in Villa VDB. Margot Smolenaars, Rosanne Kropman. Tien tegen 1 dat ik mijn mond hou als ik je weer zie. Ik ken mezelf onderhand, een prater ben ik niet. Hoe was het hier, zal je vragen. En ik zal zeggen, goed. En ik zeg je niet wat ik nu denk, dat ik je eigenlijk zeggen moet. Een man weet niet wat hij mist. Weet niet wat hij mist. Een man weet niet wat hij mist. Een man weet niet wat hij mist, maar als ze er niet is, als ze er niet is, weet een man pas wat hij mist, als ze er niet is. Jij praat onderduid over hoe het was, over hoe je het hebt gehad. Misschien als ik op dreef ben, zeg ik een keertje schat. Dan vraag je mij, hoe was het bij jou? Hooguit zeg ik dan stil. En ik zeg je weer niet wat ik nu denk, dat ik je eindelijk zeggen wil. Oh, weet niet wat hij mist. Weet niet wat hij mist. Een man weet niet wat hij mist. Alles van de dijk was dat, als het er niet is. Nieuws snipper. Ach, we gooien er nog een nieuws snipper uit, dit keer met bellers. Dus hou die telefoon vast in hand. 0800-1101, dat is het nummer van NPO Radio 1. U hoort een fragment, u krijgt daar ook een vraag bij zometeen. En als u het antwoord weet, onmiddellijk bellen. Dit is het fragment. Nou, het is zoals je zegt een plan. Wij bestaan volgend jaar 175 jaar. En wie jaar is getrakteerd, kun je aan de ene kant zeggen. Maar er zit wel inhoudelijk een gedachte achter. Ja, welke krant bestaat 175 jaar en gaat daarnaast ook nog eens een keer 175 kranten abonnementen schenken aan achterstandsgezinnen? Als u het antwoord weet, nu bellen, draai of drukken 0800-1101. U hebt een minuut de tijd om het antwoord te geven. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag. Oh, hi. Oh, je valt even weg. Met wie? Met Paul. Paul versta ik, maar goed. Geef het antwoord. De Gelderlander. De Gelderlander. Dat is goed. Dan moet ik toch nog een keer die naam goed vragen, want er zit er net een kleine klik in. Paul, zei ik. Ja, Paul. En verder? Bertens. Paul Bertens. Waar ben je, waar rij je nu, Paul? In, Helmond. Helmond, ja. Dat is Brabant, ja. Hè? Ja. Ja, lekker, hè? Ja, hartstikke mooi. Nou, wel, Hens Vriend, ja. Mag ik aannemen. Je krijgt van onze Villa VDB keukenschort thuisgestuurd. Blijf daarvoor eventjes aan de lijn. Noteren we alle gegevens en dan komt die jouw kant op. Geweldig, zeg. Wat leuk. Ja, nou, hartstikke mooi. We zijn altijd blij als we mensen blij kunnen maken in deze moeilijke tijden. Ja, nee, dat is in dit geval zeker gelukt. Blijf aan de lijn, Paul. Ja, doe ik. Hoi. Ja, door het natte herfstweer schieten de paddenstoelen letterlijk uit de grond en dus trekken hele volkstammen weer enthousiast de natuur in om te gaan wild plukken. Maar welke paddenstoelen moet je nou laten staan? En is het eigenlijk een all-you-can-eat feestje? Kan je alles maar zo eten? Op de Schelling is wildplukker Marianne van der Meulen net terug van een wildplukwandeling. Marianne, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. En hoe is het met de oogst? Sinds afgelopen week moet ik zeggen dat de oogst heel erg goed is. De boleten die schieten letterlijk als paddenstoelen de grond uit. Ja, dus die kun je veel vinden. Noem nog eens wat soorten. Naast de boleten hebben we nu ook de parelstuifzwammen, zwavelzwam, anijschampions, de weidechampions zijn er te vinden, parasolzwam. Kijk aan, ja. En die zijn ook allemaal eetbaar? Die zijn allemaal eetbaar. Ik noem nu maar even de eetbare paddenstoelen. En jij weet ook precies... Want de niet-eetbare, die... Nee, die laten we liever staan. Nee, ja, precies, laten we sowieso liever staan. Maar je moet het ook wel weten natuurlijk. Ken jij ze allemaal, je kunt ze zo identificeren, deze soorten? Deze soorten kan ik identificeren. En als ik het niet zeker weet, dan laat ik het gewoon staan. Want ook ik weet niet alles. En heb je daar ook nog, want eekhoorntjesbrood en zo, dat kent iedereen wel. Maar bijvoorbeeld anijschampions, heb je daar gelijk ook een gerecht bij wat je ermee kan maken? Anijschampions, ja, dan kan je gewoon lekker puur bakken. Dat is het allerlekkerste wat er is. Maar net zoals gisteren, even een beetje risotto erbij, dan ben je helemaal klaar natuurlijk. Ja. Heerlijk. Ja. En je zegt al, als je niet weet wat het is, sowieso laten staan. Want het kan natuurlijk giftig zijn, dat leren we al vanaf kinds af aan. Maar mag je eigenlijk sowieso alles maar meenemen? Nee, dat verschilt ook per provincie. Ik moet zeggen, hier op de Schelling wordt het gedoogd, mits voor eigen gebruik. En er zitten ook overal regels aan verbonden. Officieel gezien moet je ook toestemming hebben van de grondeigenaar of de terreinbeheerder. Dus het is niet zomaar dat je gewoon lukraak het bos in mag en alles en los vast kan plukken. Nee. Dus als je al dit soort plan hebt om zo'n wandeling te maken en ook wat mee te nemen voor thuis, eerst goed op de hoogte je stellen van wat er wel en niet mag. Absoluut, dat ook. En net zoals een anijschampion, voor hetzelfde geld zie je een groene knol allemaal niet aan voor een champignon. En die eet je maar één keer en dan is het ook klaar, hè? Dus ja, je moet wel heel erg voorzichtig zijn. Ja, ik voorlopig denk ik toch nog, ik ga gewoon maar even langs de groenteboer straks, want dan weet ik in ieder geval zeker dat het oké is. Maar nee, maar dit is natuurlijk wel leuk om het te doen. En waar moet je nog meer op letten als je paddenstoelen gaat plukken? Nou, sowieso ga eens een keer mee met iemand in de buurt die daar wandelingen geeft, die er meer verstand van heeft. Koop een paar goede boeken. Ga gewoon kijken, maak een foto van de paddenstoel. Trek hem niet gelijk uit de grond. Ga kijken, heeft hij buisjes, heeft hij plaatjes, wat voor kleur heeft hij? En probeer zelf te determineren. En altijd respect voor de natuur. Altijd. Als je mag snoepen uit de natuur, dan moet je er ook zorg voor dragen. Dus in ieder geval ook zorg. Dus als daar ik weet niet hoe het heet, een bedje anijschampion staat, dat je er ook een paar laat staan, zodat ze weer zich voort kunnen planten. Absoluut. Ze moeten hun sporen kwijt kunnen in de grond. En dan kan je het volgende jaar kan je weer lekker snoepen ervan. Ja. En er staat ook gewoon mooi in het bos. Een kaal bos is ook niet leuk natuurlijk deze tijd. Zo is het. Morgen weer de natuur in? Absoluut, iedere dag. Goed. Dank voor je verhaal, Marianne. Marianne van der Meulen over het wildplukken. Daido is dat, een white flag. Ik kijk even over de heg, daar staat Hans van der Steeg al zich helemaal warm te draaien voor een nieuwe aflevering van Geld of Je Leven. Dat gaat vandaag over de sabotage van die gaspijpleidingen in de Oostzee. En de vraag is het mogelijk om dat soort pijpleidingen beter te beveiligen? Het antwoord hoort u het komend half uur op NPO Radio 1. Wij melden ons dan morgen weer voor een nieuwe villa. En daar is toch wel bijzonder, want wij mogen daar de shortlist van de Boekenbon Literatuurprijs bekendmaken. 5 boeken die in aanmerking komen voor die prijs. Morgen even na 2 hoort u welke genomineerden dat zijn. En Michel van Egmond komt langs over zijn boek Lourdes aan de Maas. Dat doet niet mee voor die prijs, want het is een hartstikke nieuw boek. Het gaat namelijk over Feyenoord. Dat morgen in de villa. Zometeen Geld of Je Leven. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag. Programma van Max. Ster. Sla een kinderboek open en je ziet varkens kwispelen. Kalfjes grazen en kippen scharrelen. Zo zien we de boerderij het liefst. Maar we houden onszelf voor de gek. Bijna al ons vlees en al onze zuivel komt uit de bio-industrie. Daarom doen we een oproep. Sluit je aan bij de groeiende beweging van mensen die het anders willen. Samen maken we een einde aan de bio-industrie. Doe mee op varkensinnood.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch,